بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب حدیث متفق علیه است. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ان العبد لا يتكلم بكلمه بنده کلمه ای را به زبان می آرد. بعضی انسان ها کلمه های را به زبانشان می آرند و تلفظ می کنند که ما یتبین فیها، در مورد آن کلمه نمی اندیشند و فکر نمی کنند که چی گفته استادند. یزل بها الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، اون انسانی که در گفتن کلمهش نمی اندیشد شاید در آن کلمه ای را می گوید که یزیل و می لرجد، با سبب گفتن همان کلمه به آتش دوزخ و می غلطد در آتش دوزخ که دورتر از آن چه میان مشرق و مغرب است، از این دم دورتر در قهر جهنم می افتد. در این حدیث رسول بزرگوار ما و شما را برحذر می دارد که از نااندیشیده سخن گفتن، بلکه ما و شما پیش از آن که سخن می گوییم باید بیاندیشیم که چی می گوییم، باید فکر کنیم که از زبان ما و شما چه خارج می شود، زیرا اینکه ما و شما مسئول هستیم و پرسیده می شویم در روز قیامت هر آنچه که از زبان ما و شما خارج می شود.